Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў падарожжа ў часе, разам з рубрыкай «Рэчы з гісторыяй». Шаноўныя слухачы, сёння мы выпраўляемся ў падарожжа ў часе. Некалькі найцікавейшых гісторый з 60-х гадоў распавёў мне выдавец і навуковец, галоўны рэдактар выдавецтва «Тэхналогія» Змітер Санько. Першая гісторыя пра партрэт Кастуся Каліноўскага, выдадзены падчас нямецкай акупацыі. У 1969 годзе брат навукоўца Юрась навучаўся ў менскім пединституце і жыў у інтэрнаце на вуліцы Энгельса 34А. Гэты дом існуе і цяпер. Слова Змітру Санько. І вось у канцы другога курсу, это была вясна 69 года, камендантка гэтага інтэрната сказала студэнтам, каб яны там расчысцілі складское памяшканне. А што гэта такое? Гэта тое, што вось расейцы называюць сарай. Гэта двух'ярусныя такія пабудовы, вось яны, якія выкарыстоўваліся, ну, як вось паветка выкарыстоўваецца ў вёсцы. Некія рэчы складваюцца, можа, нехта там бульбу хаваў. Вось, яна сказала ачысціць. Ну, пайшлі хлопцы, там, кажа, вельмі цікавыя рэчы былі. Ну, была некая непатрэбшчына, старызна, а былі і цікавыя рэчы. Кажа, такая ваза аплеценая, ну, відаць, што такой высокамастацкай работы была. Ну, і быў там дарожны куфар. Калі адчынілі вешка, убачылі, што ён запоўнены друкаванай прадукцыяй. Там былі вялізныя аркушы з узорамі беларускага арнаменту і стос партрэтаў Кастуся Каліноўскага. Ну, а камендантка тут стаяла і камандавала, што выкінуць, што пакінуць. Гэта выкінуць. Ну, а Юрась, брат мой, непрыкметна адзін партрэт сцягнуў. І, прыехаўшы на выходныя дадому, паказаў бацьку, а бацька, ну ён з сям'і раскладчаных. Вельмі награваліся, і дзед наш заўчасна памёр, і бабуля ў турме адседзела. Вось, і дзеці засталіся без нагляду, жабраваць хадзілі, а з тае прычыны, што мой бацька быў самы меншы, а старэйшыя сароміліся жабраваць, то пасылалі яго, што ён гэта добра запомніў. І ў вайну ён, цяжка паверыць, тры разы быў у штрафнай роце. Так што ён ведаў, што гэта за ўлада. Ён адчуў смак гэтай ўлады, ведаў, на што яна здатная. І таму, натуральна, за ім нагляд быў. Там быў сексот у вёсцы, дык тата, каб выведаць, ну просто ставіў яму бутэльку, а той выпіць любіў і ўсё расказваў. Так што ён ведаў, што за ім сочаць, наглядаюць. Вось. І натуральна, ён же думаў пра будучыню, яго 5 сыноў, ён думаў пра будучыню сваіх дзяцей. Натуральна, ён дэманстраваў лаяльнасць. А хата наша была, ну, даволі такім прыкметным публічным месцам. Чаму? Таму што тата працаваў фельчарам. Так званы фельчарска-акушэрскі пункт быў пабудаваны толькі недзе ў 60-х гадах. Ды і тады, калі ўжо ён быў, ну што, ёсць часы прыёму пацыентаў, так? Але ж хварэюць не толькі ў часы прыёму. І сярод ночы, і ўвечары. Ну куды ідуць? Ідуць дадому, да доктара. Так што дзверы заўсёды былі адчыненыя. І тата на відным месцы павесіў партрэт Леніна. Разумееце? Гэта вы знак, як кажуць, лаяльнасці. Та я цяпер так разумею. Мы ніколі не абмяркоўвалі з ім гэта. Ён гэта ніколі не казаў. Ну, відаць, гэта кажуць, гэта патрабаваў элементарны інстынкт самазахавання і захавання сваёй сям'і. Дык вось, калі мой брат прывёз гэты партрэт, тата, нічога не кажучы, моўчкі дастаў Леніна з рамкі, з-за шкла, і паставіў туды Каліноўскага.